Αυτό έχει μήπως και στην στρατιωτική ετοιμότητα, ας πούμε, των εργατικού κινήματος. Και αυτό σημαίνει ότι θα μπορεί να έχουμε ξεσπάσματα αφρόνητα, χαόρικα ξεσπάσματα των μεταπιεσμένων μαζών, χωρίς καμία οργάνωση, το οποίο το οδηγεί σε νέες ήττες. Για όλους τους λόγους και λόγω των αυτοβολών που τους παίρνει, βλέπουμε ότι αυτή η θέση που παίρνει σήμερα είναι άμεση άμεση, ας πούμε,